ہم نے مناسب سمجھا کہ آج علم کی فضیلت پر کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں، قبل اس کے کہ متغذہ کرا آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں، پہلے کی نسبت علم اٹھتا جا رہا ہے، جیسے آج سے 100 یا 200 سال پہلے ماہرین علوم دینیہ، آج وہ نہیں، اور یہ علم کی دنیا روبہ زوال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم سیکھنے کا شوق اور ذوق تقریباً ختم ہو گیا، اور یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے، جو اہل ثروت مالدار لوگ ان میں تو یہ بات بالکل ختم ہو کر رہ گئی کہ وہ اپنے بچے کو دینی علم کے زیور سے بہراور کریں۔ یہ جذبہ کچھ ہے تو اس وقت کچھ غریبوں میں رہے کہ غریب حضرات اب بھی اپنے بچے کو عالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اہل ثروت اچھے اور بڑے خاندانوں اس رویش کو فراموش کرنے کی وجہ سے ایک بڑا ہی انحطاط، ایک بہت بڑی رکاوٹ عزیزان گرامی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ غور فرما رہے کہ اچھے علماء شاذ اور نادر، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت غنیمت ہے، ورنہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک کے بھی بیان کر دیا، اور ایسا ہوگا کہ جیسا کہ کہیں فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مشکا شریف کتاب العلم ہے کہ علم اٹھنے کے معنی یہ نہیں کہ ہمارے ذہن سے علم نکل جائے گا، یا قرآن مجید سے آیات نکل جائیں گی، یا بخاری شریف آپ کھولیں گے تو سارے اس کے اوراق آپ کو بالکل صاف ملیں کہ متنی نہیں ہوگا، بلکہ فرما علم اڑ جانے کا معنی یہ ہے کہ علماء حقانیین یہ وصال فرما جائیں گے، ان سے زمین خالی ہو جائے، اور اس کو علم کے اٹھانے سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر ماں ہوگا کیا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا دیں گے، اور وہ ان سے فتوا پوچھیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، تو وہ کیا کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک ایسا دور بھی ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دیا کہ ایسا دور بھی آنے والا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ اگر 100 نمازی کسی مسجد میں جمع ہوتے تو 100 کے 100 نمازی اتنی صلاحیت رکھتے کہ نماز پڑھا سکتے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ جب کچھ لوگ نمازی جمع ہو جائیں، یہ اس وقت کی بات جب امام معین نہیں ہوا کرتا، مقرر نہیں تھا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اور جو اس میں سب سے بڑا عالم ہوتا اس سے کہتے کہ آپ نماز پڑھائیے، اور اس میں ترجیحات، کہ قوم کی امامت وہ کرے گا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو صاحب تقوی, اللہ سے زیادہ ڈرنے والا. کہیں فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرے گا کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا, کہیں فرما قوم کی امامت وہ کرے گا کہ جو طہارت کے مسائل زیادہ جانتا, یا قوم کی امامت وہ کرے گا جو بہترین تم میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا جانتا. لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ترجیحات کو سامنے رکھ کر, اور یہ ہوتا کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے. اب مجھے بتائیے کہ یہ معاملہ روبہ زوال ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا, یہ تقریباً یہاں تک پہنچ گیا کہ اگر امام صاحب, نائم امام صاحب, مؤذن صاحب, یہ خدا نہ خواستہ تینوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور مسجد میں اعلان کیا جائے کہ جمعے کی نماز کوئی حضرات خطبہ پڑھ دیں, کوئی حضرات نماز پڑھا دیں, کوئی حضرات واس کر دیں, تو آپ دیکھیں کہ پوری مسجد میں ایک ہلچل اور ایک ہی جان کی کیفیت تاری ہو جائے. اس سے تو آپ نے اندازہ لگا لیا عزیزان گرامی کہ علم سیکھنے اور سکھانے کا کتنا فقدان, اور ہمارے ذوق اور ہمارے شوق کا کیا عالم. اب آئیے ہم کچھ علم کے ذوق اور شوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے چند کے بھی یہ بات ذہن میں آ جائے اور دو چار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تحصیل علم کی توفیق دے دے, تو یقیناً میرا آپ کا یہاں بیٹھنا شاید یہ ایسا کارگر ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوئی نجات کی سبیل اور نجات کا راستہ نکالے. اب آئیے ہم دو چار حدیثیں وقت کے تنگی کے اعتبار سے عرض کی جاتی ہیں کہ وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت کثیر بن قیس, مشکا شریف میں جو حدیث ہے اس کے رجال میں راوی کو کثیر بن قیس کہا گیا اور یہی حدیث ترمیزی شریف میں ہے, تو اس میں قیس بن کثیر ہے, یا تو بعد والے راوی کو نام میں دھوکہ ہو گیا, لیکن یہ فن حدیث میں اتنی کوئی ایسی بات نہیں. اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا, سلطنت اسلامیہ بڑھنے لگی, صحابہ کرام علی مریدوان مدینہ منورہ سے نکل کر اور مختلف بلاد میں پھیل گئے اسلام پھیلانے کے لیے. ایک بہت بڑے صحابی عالم دین حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ منورہ سے نکل کر دمشق پہنچ گئے, اور دمشق کی جامع مسجد میں وہ لوگوں کو حدیث سنایا کرتے, اور ایک مجمع جو ان سے حدیث سننے کے لیے آیا کرتا. مشکا شریف کتاب العلم کی دوسری فصل کی پہلی حدیث یہ. کثیر بن قیس کہتے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا. مان ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے گویا وقت مناسب پر حضرت ابو دردا کو مخاطب کیا, یا ابا دردا میں تمہارے پاس مدینہ الرسول سے چل کر آیا. کہاں دمشق اور کہاں مدینہ منورہ, اچھا کائی کے لیے آئے؟ انہوں نے اپنی غرض و غایت خود یہ بیان کی. یا ابا دردا میں مدینہ الرسول سے تمہارے پاس صرف اس لیے آیا, کوئی تجارت کی غرض نہیں کہ کچھ مال لے کر آیا یہاں فروخت کروں گا, یہاں سے کچھ مال لے کر اور مدینہ شریف میں جا کر فروخت کروں گا, ایک غرض ہے جو آج تمہارے پاس مجھے لائی. آپ حیران ہوں کہ وہ غرض کیا ہے. فرمایا کہ مجھے مدینہ شریف میں یہ پتہ لگا کہ ایک ایسی حدیث رسول ہے جو سوائے تمہارے کوئی اسے بیان نہیں کرتا, اس کے راوی تم ہو, کہ یہ بات تم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, تو میں تم سے اتنا طویل سفر کر کے اس لیے آیا کہ مجھے وہ حدیث سنا, وہ میں حدیث تم سے حاصل کرنے کے لیے آیا. محترم حضرات ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے, اس زمانے میں کیا ریل گاڑیاں تھیں، کیا ہوائی جہاز تھے، کار اور موٹر یا موٹر سائیکل تک کا معاملہ تھا، سوائے جانوروں کی سواری کے اور کیا تھا؟ سب سے زیادہ بہترین سواری اس زمانے میں اصیل گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور عموماً لوگ جب طویل اور دور دراز کا سفر کرتے تو گھوڑے سے سفر نہیں کرتے بلکہ اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے. اونٹ میں خوبی یہ ہے کہ اس کا انتخاب سفر کے لیے کیوں ہوتا، گھوڑا اگر پیاسا ہو تو دوڑ نہیں سکتا، خوراک اگر نہ ملے تو دوڑ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ جانوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض خصلتیں ایسی رکھی کہ اونٹ اگر کہیں چلے تو 15 دن کا پانی ایک ہی دن میں پی لیتا اور 15 دن کی خوراک ایک ہی دن میں کھا لیتا. اب وہ کہیں ٹھہرتا نہیں، چلتا چلا جاتا ہے. چارہ نہ ملے، پانی نہ ملے تو اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا. تو عموماً لوگ اونٹ کی سواری کو پسند کیا کرتے، چونکہ حدیث شریف میں نہیں کہ کون سی سواری، یہ تو ضمناً میں نے بیان کر دیا. اتنا طویل سفر کر کے ایک شخص خالی ایک حدیث کو سننے کے لیے آیا، اس سے چند باتیں ثابت ہوئیں کہ جیسا ہم نے گزشتہ جمعوں میں عرض کیا کہ ایک حدیث کے حفاظت سے متعلق کہ ایک حدیث سننے کے لیے ایک شخص مدینہ شریف سے دمشق پہنچتا، تو ایک تو یہ کہ علم کے سیکھنے کا ذوق کیسا تھا، کیسے لوگ دور دراز کے سفر کیا کر. آپ نے شاید گزشتہ جمعہ سنا، غالباً یہ میں نے کہا کہ امام بخاری غالباً سمرقند یا تاشکند گئے، تو وہاں کے سارے اہل علم نے آپ کو گھیر کر کے کہا امام بخاری آپ اپنے شیخ کی ایک حدیث بیان کریں جس سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس سے جو حدیث اخذ کی ہے، صرف ایک حدیث بیان کیجئے ایک شیخ. تو کہتے ہیں ان لوگوں کو گمان یہ تھا کہ 10-20-150 حدیثیں بیان کریں، امام بخاری رحمت اللہ نے ان کو 1000 حدیثیں سنائی، ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث سنائی. اس کا مطلب یہ کہ 1000 محدثین کے سامنے آپ نے زانو ادب طے کیا اور حدیثیں حاصل کی، تو ان کی تعداد 1000 تھی، حالانکہ وہ انہوں نے ایک شیخ کی ایک حدیث شریف سنائی. اسی طرح ایک نام آیا تھا گزشتہ جمعہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کی سیرت کو پڑھیے تو انہوں نے 4000 محدثین سے حدیث اخذ کی، 4000 محدثین کے پاس پہنچے اور ان سے انہوں نے حدیث کی سماعت کی اور ان سے حدیث حاصل کی. اور یہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آتے. محترم حضرات، میں ایک درسگاہ میں بیٹھتا کافی عرصے، مجھے یاد نہیں کہ کوئی آدمی لانڈی سے میرے پاس آیا کہ مولانا ہمیں ایک حدیث سنا دو، یا کوئی آدمی اورنگی یا کورنگی سے آ کر کے مجھ سے یہ کہے کہ مولانا کوئی ایک حدیث سنا دیں. ہماری یہاں تو ذوق کا عالم یہ ہے کہ عالم دین آ کر اسٹیج پہ پہنچ جاتا، بیٹھ جاتا واعظ اور تقریر کے لیے، قرآن و سنت کے بیان کرنے کے لیے. ہمارے اناؤنسر اعلان کرتا ہے، بھائی صاحب ایک ضروری اعلان سنیے کہ مولانا صاحب اسٹیج پہ جلوہ گر ہو گئے، برائے کرم جلدی سے جلدی نمٹ کر جلسے میں پہنچ جائیں تاکہ جلسے کا آغاز ہو جائے. یہاں تو مولانا کو اسٹیج پر بٹھا کر لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے خدا کے لیے تشریف لائیے تاکہ اپنی علمی پیاس بجھائیے. لوگوں میں وہ ذوق اور شوق کہاں، اللہ اکبر، کہ خود جناب وہ مستعدی کے ساتھ جائیں اور علماء کی تقریر سنیں یا کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر اس کی حدیث سنیں. یہ تو باتیں ضمناً ہیں جو ہماری بس ذوق اور اس زمانے میں جو صاحب ذوق لوگ ان کے متعلق میں نے عرض کی. اب آئیے، سبحان اللہ، جو حدیث ابو دردا نے انہیں سنائی تو بالکل ایسا لگا کہ ان کے بالکل حالت کے مطابق سنائی. جو صاحب ان سے حدیث لینے کے لیے آئے، انہوں نے حدیث سنائی، بیٹھ کے آرام سے فرما سنو، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی تحصیل علم کے لیے نکل جائے تو گویا وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا، جنت کے راستے پر چل نکلا وہ گویا ایسا شخص، یعنی جو طالب علم علم حاصل کرنے، چونکہ یہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے، یہ بھی ایک حدیث سننے کے لیے ہی آئے تھے، تو ان کے موافق تھی یہ حدیث. اور فرمایا جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے درسگاہ کی طرف نکل جا، علم حاصل کرنے کے لیے نکل جا، تو فرشتے اس طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پروں کو اس پر ایسے پھیلا کر اس پر سایہ فگن، یعنی اپنے پروں سے اس کو ڈھانک لیتے اس طالب علم کو، کہ جو گھر سے نکل کر اور مدرسے کی طرف پڑھنے کے لیے جائے. اور اللہ اکبر، ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا، اور وہ یہ ہے کہ جناب جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھا دیتے، اس کے پیروں تلے بچھا دیتے فرشتے اپنے پروں کو. یہ کون سے طالب علم کی بات ہے؟ جو دین کا طالب علم، جو شریعت اور دین اور قرآن اور سنت کا سننے والا. اور اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ، ایسے علم طالب علم کے لیے تمام مخلوق آسمان میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی، اور زمین کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی. اب زمین کی تمام مخلوق کیا ہے؟ بلکہ آگے تو صراحتن فرمایا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی، یعنی پرندے، چرن پرند، جو مخلوق زمین میں، چونٹی اپنے سوراخ، اور دریا کی تمام مچھلیاں اس عالم دین یا طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی یا اس کی بقا کی دعا کرتی ہے. مجھے بتائیے سمندروں میں مچھلیوں کی تعداد کیا ہوگی، روزانہ کتنی پکڑی جاتی، دنیا کے کس کس کونے پر سمندر واقع، اور کتنی مچھلیاں روزانہ کھائی جاتی، کتنا ذخیرہ سمندر میں مچھلیوں کا ہوگا. اور یہ ساری دنیا میں جو خشکی، اس خشکی میں کتنی مخلوق ہوگی جو اس عالمی دین کے لیے دعا کرتی. میں نے ایک شرح میں بڑا پیارا جملہ پڑھا، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک محدث نے بڑی پیاری بات کہہ دی. فرما بات کیا، یہ چونٹی اس عالم کے لیے دعا کر رہی، ساری مخلوق دعا کر رہی جو زمین پر ہے، آسمان میں تو فرشتے، زمین پر ساری مخلوق دعا، چونٹی اپنے سوراخ اور مچھلیاں اپنے دریان اور سمندر میں اس کے لیے دعا کر رہی. فرما حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ عالم کے لیے دعا نہیں کر رہی، بلکہ یہ خود مخلوق اپنے بقا کی دعا کر رہی. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بظاہر تو عالم دین کے لیے دعا ہے، اور محدث فرماتے کہ یہ اپنی بقا کی دعا کر رہی. فرما بظاہر تو عالم کے لیے دعا، اور حقیقت میں اپنی بقا کی دعا. وہ اس لیے ہے کہ جب تک اللہ کے نیک بندے دنیا میں، دنیا کی بقا، جب تک نیک بندے دنیا میں ہیں تو دنیا کی بقا، اور جس وقت مسلمان اور نیک بندے دنیا سے چلے جائیں اس وقت دنیا کا سما یہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ سارے زمین اور یہ آسمان، یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگ جائیں، سارے دنیا کا نظام زیر و زبر ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، ایمان والے دنیا سے اڑ جائیں گے. اب یہ مخلوق بظاہر تو علماء کے لیے دعا کر رہی، اور حقیقت میں ہر مخلوق اپنی بقا کی دعا کر رہی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے. صرف قمر نہیں بلکہ بدر بھی فرمایا، بدر بھی چاند ہی کو کہتے، مگر مخصوص ہے ہماری یہاں ادب میں کہ بدر کے معنی ہے چودہویں رات کا چاند جو مکمل ہوتا. جیسے چودہویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے ہزار عابدوں پر عالم کو فضیلت ہے. کہ ہزار عابد جو رات دن جاگنے والے، عزیزان گرامی، یہ سب جمع ہو جائیں تو ایک عالم کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، اور شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری. اس لیے کہ شیطان جاہلوں کو، بے علموں کو زیادہ بہکا دیتا، لیکن عالم کو بہکانا بڑا مشکل کام. اللہ اکبر. اور اللہ کا فضل بھی شامل ہوتا. آپ نے پڑھا ہوگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، اچانک نور ظاہر ہوا، سارا سما جو ہے وہ نورانی ہو گیا، اور آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، میں نے تیرے لیے نہ تجھ کو ساری نمازیں معاف کر دیں. اللہ اکبر. بے علم ہوتا تو سمجھتا کہ وہی آئی ہے، بے علم ہوتا تو کہتا کہ کوئی القا ہوا اللہ کی طرف سے کہ مجھ کو اللہ نے اتنا نواز دیا کہ ساری نمازیں معاف کر دیں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دیکھا تو سارا نور وہ سارا سما یہ بالکل غائب. اب آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تیرا علم تجھے بچا گیا. کیا مطلب؟ یہ شیطانی حربہ تھا, یہ شیطان کا حملہ. سرکار غوث اعظم فرماتے کہ علم بچا گیا. اچھا جاتے بد بھی دھوکہ دے کر جاتا. ارے علم اگر بچا سکتا تو تیرے پاس علم کی کیا کمی تھی؟ تو تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے تو اللہ کے فضل نے بچایا, اللہ کی مہربانی نے بچایا. تو عابد شیطان پر ایک, عالم شیطان پر 1000 عابد سے عزیزان زیرامی زیادہ بھاری. اور اسی کے آگے حدیث شریف آتی ہے کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی کا فضلی علی ادنا کم, جیسا کہ تم میں کہ ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے, اسی طریقے سے عابد پر عالم کی فضیلت ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, خیر مختصر کرنا ہے کہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ طلب علم میں لوگوں کا ذوق اور شوق کیسا ہوا کرتا. اچھا یہ نہیں کہ صرف یہ ذوق مردوں میں تھا, خواتین کے ذوق کا عالم آپ اس سے لگائیے. عزیزان محترم, ایک امام گزرے جن کا نام تھا حضرت ربی. حضرت ربی کو عموماً رجال میں اور اسماء الرجال میں عموماً ان کا نام ربیعۃ الرائے مشہور, جو امام مالک رضی اللہ عنہ کے بھی استاد, اتنے قریبی دور کے کہ امام مالک کے بھی استاد. ان کے والد تھے عبد الرحمان, مدینہ منورہ میں رہتے. وہ جہاد کے لیے نکل گئے. جب جہاد کے لیے نکلے تو کبھی اس بارڈر پہ, کبھی اس بارڈر پہ, کبھی اس بارڈر پر. جب یہ گھر سے باہر نکلے تو ربیعۃ الرائے اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے. ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ اتنے بارڈروں پر, اتنی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی کہ 27 سال ان کو باہر گزر گئے. 27 سال یہ گھر چھوڑ کر مختلف مہمات کو سر کرتے ہوئے یہ, اور اس کے بعد یہ صاحبزادے پیدا ہوئے. تو حضرت عبد الرحمان نے اپنی بیوی کے پاس 40,000 دینار چھوڑ کر گئے تھے تاکہ ان کی غیبت اور ان کی غیر موجودگی میں گھر کے اخراجات وغیرہ چلتے رہیں. ان کی والدہ نے کیا کیا؟ دیکھیے خواتین کا ذوق دیکھیے. ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ حضرت ربی جب پیدا ہوئے, نام ان کا ربی رکھا گیا, اور بڑے بڑے اکابر علماء کے پاس ان کو لے کر گئیں, اور جتنی دولت وہ سب کی سب ان کے تحصیل علم پر خرچ کر دی. ساری دولت خرچ کر دی. اور دولت خرچ کرنے کے بعد ربیعۃ الرائے ایک بہت بڑے امام تھے. وہ کتنے بڑے امام؟ کہ امام مالک کے استاد. جو امام مالک کے استاد ہوں گے تو کتنے ائمہ حدیث کے استاد ہوں گے حضرت ربیعۃ الرائے. یہ لطیفہ یہ ہوا کہ 27 سال کے بعد یہ گھر آئے. بیٹا ان کا تقریباً 27-26 سال کا ہو گیا. ٹھیک, اب یہ جب گھسنے لگے تو حضرت ربی نے روک لیا. وہ کہنے لگے, بڑے میاں شرم نہیں آ رہی, یہ کسی گھر میں ایسے گھس جاتے ہیں, نہ کسی سے پوچھنا کچھ, نہ دروازہ کھٹکھٹانا, نہ کنڈی کھڑکھڑانا, اور براہ راہ گھستے چلے جا رہے. دونوں میں انبن ہو گئی. امام مالک وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے اپنے استاد کی حمایت کرتے ہوئے کہا, بڑے صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں ہمارے استاد صاحب کہ کسی گھر میں کیا ایسے گھسا جاتا. اب یہ دونوں میں چپلی پڑ گئی. ان کی والدان ربی کھڑکی سے پردہ اٹھا کر دیکھا, وہ پہچان گئی, ارے یہ تو عبد الرحمان. انہوں کا عبد الرحمان یہ تو تیرے والد. دونوں ملے, اور ملنے کے بعد کیا ہوا, عبد الرحمان تو ابھی سفر سے آئے, یہ تو گھر میں رک گئے, اور حضرت ربی کو مسجد نبوی میں درس حدیث دینا. وہ اپنے درس میں لگ گئے. اس زمانے میں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ علماء مشائخ عموماً امام شریف باندھتے. بسا اوقات مشائخ مدینہ مکہ میں علماء اونچی قسم کی ٹوپی پہنا کرتے تھے. یہ ان کا ایک شعار کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ گویا ٹوپی, اونچی ٹوپی پہنا کرتے تھے. اس وقت جب درس حدیث دینے بیٹھے تو حضرت ربی کے سر پر اونچی ٹوپی, اور وہ ادب و احترام میں اپنے سر کو جھکا کر اور حدیث بیان کر رہے ہیں. ادھر عبد الرحمان آئے. عبد الرحمان آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی بیوی سے سوال یہ کیا کہ وہ 40,000 دینار کہاں ہیں, اس کا حساب دو. اور آپ کو خود بھی کچھ تو تجربہ ہوگا کہ شوہر تو بیگم حساب لیتا ہی, کچھ نہ کچھ دینے کے بعد کہ بھائی 5,000 یہ گھر کی خرچی دی تھی, کچھ حساب تو دو کہ کتنا حساب بنا. ہوتا ہے یہ عموماً, کہ یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی پیسہ کہیں عورتیں برباد تو نہیں کر, جیسے آج کل کی عورتیں برباد کرے, ارے یہ خریداری میں نکل جائیں تو ایسا لگے گا پورا بوری بازار خریدنے کے نکلی, تاریخ روڈ پہ نکل جائیں تو ایسا لگے گا کہ پورا تاریخ روڈ خریدنے کے لیے نکل گئیں. اور آج کل کا شوہر کسی بیوی سے کہے کہ حساب دو, وہ کہے گے میرے سرکار تو کتنا سادہ آدمی ہے, ارے تو بھی کوئی حساب میں ہے کہ تجھے حساب دیا جائے. تو آج کل کا شوہر بیچارہ کس حساب میں کہ وہ بیوی سے حساب لے, تو وہ تو یہ کہے گی کہ تو کوئی حساب میں ہے کہ تجھے حساب دیا جائے. تو خیر خاتون بڑی سمجھدار, انہوں نے کہا بھی تو آئے ہو ذرا نہاؤ دھو کپڑے پہنو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ پھر حساب لے لیں. یہ گئے جناب نماز پڑھنے کے لیے, انہیں پتا نہیں ایک عالم دین اونچی ٹوپی پہنا ہوا درس حدیث دے رہا, چاروں طرف سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہو رہی اور یہ بھی بیٹھ کر کے ذوق میں سن رہے ہیں. جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ تو ربیع الرائے یعنی تو میرا بیٹا, دیکھ کر کے خوش ہوئے اور اس کے بعد گھر گئے. گھر جانے کے بعد کہا کہ کیا میرا بیٹا اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر درس حدیث دے رہا, کہ بڑے بڑے محدثین زانو ادب طے کر اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. اب بیوی نے کہا یہ بتا کہ اب تجھے وہ 40,000 دینار چاہیے یا ربیع الرائے چاہیے. اس نے کہا 40 تو کیا, اگر یہ 40,000,000 بھی ہوتی اور اتنا بڑا عالم دین پیدا ہو جاتا تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہ خواتین کا ذوق ہے کہ شوہر گھر میں موجود نہیں لیکن اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کی عزیزان گرامی کہ ایک بہت بڑے عالم بن کر کے ربیع الرائے کا ایک نام ہے جو امام مالک رضی اللہ عنہ کے وہ استاد گرامی عزیزان گرامی کہلا. یہ تو ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ذوق علم کیسا, تحصیل علم کا شوق کیسا جو آج عزیزان گرامی زندہ ہونا چاہیے. کنز العمار شریف میں ایک اصولی حدیث کہ جو ہم سب کو سننا چاہیے اور اس پر کوشش کریں کہ پورا عمل اس پر درآمد ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدمی مسلمان ہمیں اور آپ زندگی گزارنے کے چار اصول دیے. وہ چار اصول کیا ہیں میں کچھ شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ میرے. وہ یہ ہے کہ آدمی جب اس دنیا میں زندگی گزارے تو جاہل نہیں, ایسے زندگی گزارے کہ وہ عالم ہو. عالم ہوگا اس کی بھی نجات ہوگی, اپنے لوگوں کو واس کہے گا, ان کو دین کے مسائل بتائے گا, ان کے لیے بھی نجات کا راستہ نکالے گا. تو تم زندگی ایسی گزارو کہ تم عالم ہو. اچھا چلو تم عالم نہیں تو ایسا کرو طالب علم بن جاؤ, کیونکہ آج کا طالب علم 6-8 برس کے بعد عالم بن جائے گا. تو زندگی اور گزارنے کے جینے کے دو اصول کیا ہیں, یا تو تم عالم بن جاؤ اور یا تم طالب علم بن جاؤ. اچھا صاحب آپ کہیں گے مولانا ہم لوگ تو بڑے مصروف لوگ ہیں کہ ہم عالم بن سکتے. بات آپ کی بھی بالکل معقول ہے کہ ہر آدمی تو عالم بن نہیں سکتا. اچھا مولانا کیا ہر آدمی طالب علم بن سکتا, ساری دکانیں بند بازار بند اور جا رہے مدرسے کے لیے, واقعی ہر آدمی تو طالب علم نہیں بن سکتا. فرما اچھا وہ تو مخبر تمام نشیب و فراز کی خبر ان کے پاس, وہ جانتے تھے کہ میری امت میں کیا کمزوری. فرما چلو اگر عالم نہیں بنتے متعلم نہیں بنتے یعنی طالب علم بنتے تو پھر ایسا کرو کہ علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اس لیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی لوگ بے شمار مسائل سیکھ لیتے ہیں. کہ کوئی شخص اگر آتا تو آنے کے بعد وہ عالم سے مسئلہ پوچھتا, جب عالم مسئلہ بتا تو مسئلہ بتانے کے بعد 150 آدمی اگر وہاں ہوں وہ مسئلہ وہ بھی سیکھ لے, ان کو بھی مسئلہ یاد ہوتا. لیکن یہ ڈھبی برا مت مانیے کہ بدل گیا, اس کا مشاہدہ کہیں بھی آپ بیٹھ کر کے کسی عالم کی صحبت میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایک صاحب آئے اور انہوں نے عالم سے مسئلہ پوچھا, عالم تو ابھی سوچ رہا ہے, پڑوسی شروع ہو جائے گا اس کو مسئلہ بتانے لگے گا. اللہ اکبر, ارے بھائی ابھی تو وہ عالم بیچارہ سوچ رہا کہ اس کو کیا جواب دیا جائے, اور ادھر والا آدمی کیا کرے گا, اپنی علم جھاڑنے کے لیے خود ہی مسئلہ بتانا شروع کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ حال ہمارے یہاں مسئلہ بتانے میں کوئی تردد نہیں, ہر آدمی کا منہ اس معاملے میں کھلا ہوا. اور سرکار کا ارشاد ہے کہ جو جتنے جلدی فتوا دے, جو جتنا جلدی مسئلہ بتائے وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. مسئلہ شریع بتانے میں سوچ بچار تدبر ہونا چاہیے, یہ عام آدمی کا کام عزیزان گرامی نہیں کہ دوسرا آدمی مسئلہ بتانے لگ جا آپ بیٹھے خاموش بیٹھے رہے, سنتے رہیے کہ مولانا یو عالم دین کیا کہہ رہا. فرما تیسری پوزیشن یہ اپنے ایمان کو بچانے کی, تو عالم نہیں متعلم نہیں تو علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ, بہت سارا دین تم سیکھ لو گے, یا ان سے اجازت لے کر جو تمہیں نہیں آتا وہ ان سے پوچھ لو. لیجئے صاحب, آپ کہیں گے ہم تو اتنی دور رہتے ہیں, صبح نکلتے ہیں رات میں پہنچتے ہیں, اب کسی عالم دین کے پاس بیٹھنا ہمارے تو بس کی بات نہیں کہ روزانہ یا کبھی ہفتہ وار بیٹھ, اس کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں, اور یہ معاملہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے, تو آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم عالم نہیں بنتے, طالب علم نہیں بنتے, اور تمہارے پاس عالموں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں, اب نجات کا آخری راستہ یہ ہے کہ علم والوں سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ, علم سیکھنے سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ, تب بھی نجات کا راستہ ہے. اور سنو, پانچویں کیفیت تمہیں ہلاک کر دے گی, اگر پانچویں کیفیت ہو, یہ پانچویں کیفیت تمہیں ہلاک کر دے گی. پانچویں کیفیت کیا ہے؟ نہ علم ہے, نہ طالب علم, نہ علماء کے پاس بیٹھنا, نہ جناب علماء سے محبت کرنا. اب کیا ہوا, یہ چاروں خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی اگر آپ کے پاس نہیں, اب سمجھ لو کہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن گیا. یہ جو گمراہی پھیل رہی, بے راروی ہے, بے عملی کا شکار ہر آدمی, اس کی وجہ یہی کہ نہ ہم علماء سے محبت, نہ علماء کی صحبت. اللہ اکبر, تو اب مجھے بتائیے کہ نجات کا راستہ کیا؟ جو بھی ہمارے کان میں کچھ کہتے وہی ہمارے دل میں اتر جاتا, جو ٹی وی میں سن لیں وہی دل میں اتر جاتا ہے, جو ادھر ادھر کی سن لیں اپنے دین میں شکوک اور شبہات جو ہیں وہ عزیزان گرامی میں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیفیت پانچویں ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے. اچھا, ایک بات یہ, چلیے صاحب ہر آدمی عالم نہیں بنتا, لیجیے آپ حصہ کمائیے, اور کبھی آپ میری اس بات کو سن کر یہ نہ سمجھ لیجئے کہ مولانا اب کوئی چندے کی جھولی گھمانے والے, اس لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں. آپ اگر عالم نہیں, طالب علم نہیں, علماء کے بیٹھنے والے, یہ تو کر سکتے ہو کہ علم کی خدمت کرو, کوئی مدرسہ ہو ان کے استادوں کی تنخواہ دو, کوئی طالب علم ہو ان کی ضرورت کو پوری کرو, کسی طالب علم کو کتابوں کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرو, کوئی طالب علم بے کپڑے والا تو اس کو کپڑے پہنا, جو کتب درکار وہ مدرسے کے لیے دو, کچھ علماء کی خدمت کرو, کچھ علماء اگر ناتواں ہیں غریب ہیں ان کی مدد کرو, تو کیا ہوگا, مدد کرنے والا بھی ویسا ہی ہے ہمارے یہاں جیسا کہ عزیزان گرامی کام کرنے والا. اگر مثال کے طور پر ایک مسجد کا چندہ ہو رہا, چلیے میرے پاس چندے کی رقم نہیں, لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ مسلمانوں یہ اللہ کا گھر بن رہا اور اس میں تم حصہ لو, تو میرا کہنا بھی اس میں شرکت ہو جائے گی ثواب میں. تو اب علم کی سرپرستی کرو, طالب علموں کی سرپرستی کرو, اپنے مدارس کو پختہ بناؤ, اپنے مدارس کی مدد کرو, تو کم سے کم تمہارا کوئی نہ کوئی حصہ دین کی اشاعت میں آ جائے. تو عزیزان گرامی, ہمارے یہاں یہ تینوں چاروں کیفیت میں سے کوئی کیفیت بھی نہ ہو تو اب دیکھیں تباہی اور بربادی محترم حضرات ہمارا مقدر بن گئی. علمی ذوق پیدا کرو, روزانہ کوئی وقت نکالو کہ تاکہ ایک رکوع کو پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھو, علماء اہل سنت کی کتابیں دو چار اپنی الماری میں سجا کر کے رکھو, اور ایک گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ نکال کر بحر شریعت پڑھو, قانون شریعت پڑھو, ایک مختصر تفسیر سعد الافاضل بد المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی اعلی حضرت کے ترجمہ پر حاشیہ, کم سے کم ایک دو رکوع کا ترجمہ اور اس پر حاشیہ پڑھو, تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہو. اور اس میں ایک فضیلت جانتے ہو کیا ملے گی, وہ فضیلت یہ ہے آپ کتب بینی شروع کریں، قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ، تو کم سے کم اس کا ثواب یہ تو ملے گا کہ آپ کا شمار طالب علم کی جماعت میں ہو جائے، علم کے طلب کرنے والے کی جماعت میں ہو جائے. اور جو طالب علم میں اس دنیا سے جائے، فرما گیا کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اپنے آپ کو طالب علم بنانے کے لیے کوئی علمی ذوق اور علمی شوق عزیزان گرامی پیدا کرو. یہی آج کے جمعے میں میرا پیغام تھا. رب کریم ہم سب کو علوم دینیہ سیکھنے سکھانے اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.